ราบนั้นก็ยังไม่อาจจะเลื่อนไหลไปตามกระแสกรรมของตนได้ครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดป่าช้าที่อำเภอจตุรัสครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังครับเรื่องนี้คุณครูประเสริฐสุโขทนังโรงเรียนบางเลนวิทยาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านเล่าไว้ในหนังสือประสบการณ์วิญญาณที่รวบรวมโดยศาสตราจารย์ดร.คลุมวัชโรบลว่าที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครอบครัวของปู่จ่างนามสกุลกลิ่นบางยุงกับย่าเจ๊กนี่มีนิวาสถานบ้านเรือนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีใกล้กับวัดเกษมปู่จางกับย่าเจ๊กครองชีวิตคู่อยู่กันมาโดยที่ไม่มีลูกด้วยกันเลยมีแต่หลานๆซึ่งเป็นลูกของญาติพี่น้องหลายคนตลอดชีวิตของปู่จางนี่เรียกได้ว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมประกอบสัมมาอาชีพดำรงตนอยู่ในความสุจริตเรื่อยมาครั้นล่วงเข้าสู่วัยชราอายุได้80กว่าปีปู่จางก็ยังอุตส่าห์ทำงานเฝ้าโรงสูบน้ำทุกวันจะเว้นไม่ไปทำงานก็แต่วันพระเนื่องจากปู่จางจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดเกษมวันหนึ่งปู่จางเดินไปสะดุดก็อะไรไม่รู้ที่กีดขวางทำให้เกิดเป็นแผลเล็กๆน้อยๆที่หัวแม่เท้าต่อมาก็เกิดอักเสบบวมแดงหลานก็ไปตามหมอเปียกอดีตหมอเสนารักษ์มาดูอาการหมอเปียกเห็นแผลแล้วก็แนะนำให้รีบพาไปโรงพยาบาลในจังหวัดเป็นดีที่สุดหลานก็พาปู่จ่างไปโรงพยาบาลหมอตรวจอาการอย่างละเอียดแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นบาดทะยักอย่างอ่อนๆให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสักระยะหนึ่งก่อนจากนั้นก็ฉีดยาแล้วก็ให้น้ำเกลือปู่จ่างนอนโรงพยาบาลครบ7วันก็เกิดโรคแทรกซ้อนเป็นปอดบวมแล้วก็ได้เสียชีวิตในวันที่7นั่นเองญาติญาติก็นำศพปู่จางมาตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเกษมเป็นเวลา3วันก่อนจะบรรจุไว้ที่วัดนั่นแล้วก็คือคนชนบทเนี่ยส่วนมากเขาจะทำการเผาศพเมื่อเขาพร้อมแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดก็เอาศพไว้วัดเวลาล่วงเลยไปเป็นเวลาถึง5ปีญาติพี่น้องและพวกหลานๆก็คิดจะทำการเผาศพปู่จางโดยนำศพออกมาตั้งบำเพ็ญกุศลวันที่15มิถุนายนปี2517ก็กะว่าจะทำการเผาในวันนั้นก่อนถึงวันกำหนดเผาศพปู่จาง10วันหลานชายคนหนึ่งชื่อสมวงชื่อเล่นว่าเจ้าจุกมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์ใครๆเขาเรียกช่างจุกเกิดฝันเห็นปู่จางในฝันนั้นก็เห็นปู่จางเดินขึ้นมาบนบ้านด้านหลังปู่มีผู้หญิงร่างเล็กคนหนึ่งเดินมาด้วยปู่จางพูดจาทักทายครู่หนึ่งก็เดินลงจากบ้านหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นช่างจุกจำความฝันได้แม่นยำพร้อมมาคิดว่าเมื่อฝันเห็นปู่อย่างนี้อาจจะมีโชคมีลาภก็ได้ก็ไปจุดธูปหน้ารูปถ่ายปู่จางแล้วอธิษฐานว่าถ้าปู่ให้ลาภให้ถูกหวยในวันเผาศพปู่จะบวชให้ปู่7วันแล้วเช้าวันนั้นช่างจุกก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาหาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์เมื่อได้ของที่ต้องการแล้วก็ขึ้นรถเมล์ประจำทางจะกลับบางเลนตอนที่รอเวลารถจะออกจากท่าก็มีผู้หญิงขายลอตเตอรี่มาเสนอให้ซื้อบอกว่าลอตเตอรี่เหลืออยู่แค่10ใบเท่านั้นนะช่วยซื้อไปให้หมดทีแล้วจะมีลาภไว้อย่างนั้นช่างจุกก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงขายลอตเตอรี่เนี่ยมีรูปร่างเล็กแล้วหน้าตาประพิมพ์ประพายคล้ายๆผู้หญิงที่เดินตามหลังปู่จางมาในความฝันวันนั้นก็ต่อรองราคาว่าถ้าจะให้ซื้อหมด10ใบก็ต้องลดราคาเขาก็ลดให้บาทนึงเป็นนั้นว่าช่างจุกซื้อสลากกินแบ่ง10ใบในราคา99บาทสมัยนั้นลอตเตอรี่ฉบับหนึ่ง10บาทเท่านั้นเองกลับไปถึงบ้านที่บางเลนช่างจุกก็บอกกันนางประจวบซึ่งเป็นเมียว่าซื้อลอตเตอรี่มา10ใบปู่จางคงจะให้ลาภแน่ๆแทนที่เมียจะเห็นดีเห็นงานไปด้วยกลับโวยวายเสียงขลมเกิดเสียดายเงินแล้วทำไมถูกสักใบก็เท่ากับเอาเงินไปทิ้งศูนย์เปล่าพอถึงวันประกาศผลการออกสลากกินแบ่งช่างจุกไม่ได้สนใจก็เลยไม่ได้ตรวจเลขที่ออกจนกระทั่งผ่านไป 5-6 วันถึงได้นึกขึ้นได้ว่าเอาสลากกินแบ่งมาตรวจกับหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าถูกรางวัลที่5ใบช่างจุกนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับปู่ว่าถ้าถูกหวยจะบวชให้ก็เลยไปขออนุญาตกับแม่แต่แม่กลับยับยั้งไว้เนื่องจากขณะนั้นมีธุระจะต้องให้ทำหลายอย่างการบวชก็ต้องระงับไว้ก่อนครั้นถึงวันงานชาปนกิจกระดูกปู่จาง นายทวีน้องชายนางประจวบเมียช่างจุกเนี่ยก็เลยเป็นคนบวชหน้าไฟให้ปู่งานบำเพ็ญกุศลดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนกระทั่งชาปนกิจเสร็จตอนนั้นมีข้อน่าสังเกตว่านางประจวบซึ่งเป็นเมียช่างจุกเนี่ยดูจะมีกิริยาอาการผิดปกติไปในบางครั้งเช่นนั่งมือลอยทำท่าซึมๆเหมือนลืมตัวบางครั้งมีคนพูดด้วยก็ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องรู้ความถึงกับต้องจับตัวเขย่าถึงจะรู้สึกตัวหลังจากเผากระดูกเรียบร้อยนางประจวบซึ่งทำงานตั้งแต่เช้าก็อาศัยโรงครัวของวัดงีบหลับไปแล้วก็ถูกปลุกให้ตื่นจากนางนินซึ่งเป็นแม่ของนางประจวบเองที่นางนินมาปลุกให้ตื่นก็เพื่อมาขอเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งเป็นของนายทวีน้องชายที่บวชเนี่ยนำมาฝากนางประจวบให้ใส่แทนขณะนายทวีเข้าวิธีบวชเป็นสามเณรพอบวชเสร็จแล้วถึงจะเอากลับไปให้เนนทวีอย่างเก่านางประจวบก็ถอดเหรียญคืนให้น่าเชื่อว่าวิญญาณปู่จางคงพยายามจะเข้าสิงสู่นางประจวบมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เข้าสิงไม่สำเร็จเนื่องจากนางประจวบมีเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำแขวนคออยู่เมื่อนางประจวบถอดเหรียญออกจากคอก็เท่ากับไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองหลังจากพิธีชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่นางประจวบแทนที่จะกลับบ้านตัวเองเหมือนเช่นคนอื่นๆกลับไปโผล่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านประสิทธิ์ซึ่งเป็นน้าชายเวลานั้นผู้ใหญ่ประสิทธิ์กับครอบครัวกำลังกินข้าวมื้อเย็นกันอยู่พอนางประจวบขึ้นไปบนบ้านก็เรียกหาเหล้าจะเอามากินเล่นเอาคนในบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ก็พากันแปลกใจเพราะตามปกตินางประจวบก็ไม่กินเหล้านี่เมื่อบนบ้านไม่มีเหล้านางประจวบก็ควักเงินให้เด็กวิ่งไปซื้อมาแล้วนั่งดื่มอยู่คนเดียวใครถามอะไรก็ไม่พูดนั่งดื่มเหล้ายังก็ดื่มน้ำเปล่าจนเหล้าหมดกลมคราวนี้นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นนางใหญ่ซึ่งเป็นเมียผู้ใหญ่ประสิทธิ์บอกให้นางประจวบกลับบ้านกลับช่องซะเถอะเพราะค่ำมืดแล้วนางประจวบก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าจะขอนอนบ้านนี้ท่าเดียวนางใหญ่กับผู้ใหญ่ประสิทธิ์เห็นท่าไม่ได้การสงสัยนางประจวบคงจะถูกผีเจ้าเข้าสิงแน่นางใหญ่ก็เลยถามว่าเป็นใครอ่ะมาจากไหนบอกมาสิว่าเป็นใครนางประจวบร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ตอบคำถามนางใหญ่ต้องถามซ้ำอีกหลายคำนางประจวบต้องได้พูดออกมาไอ้ช่างจุกมันอยู่ไหนทำไมมันไม่บวชให้กูไหนว่าจะบวชให้แล้วทำไมไม่บวชพอนางประจวบพูดออกมาอย่างนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าวิญญาณที่มาเข้าร่างนางประจวบเนี่ยเป็นปู่จางแน่ๆนางใหญ่กับผู้ใหญ่ประสิทธิ์ก็แก้ตัวให้กับช่างจุกว่ามีความจำเป็นไม่สามารถจะบวชให้ได้นางประจวบก็ร้องไห้รำพันลาบหวยกูก็ให้มันแล้วตามที่มันขอทำไมถึงไม่บวชให้กูคราวนี้ก็เลยเกิดโกลาหลกันทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์สั่งให้เด็กในบ้านวิ่งไปตามช่างจุกและญาติพี่น้องมาหาบอกว่าวิญญาณปู่จางมาเข้าสิงนางประจวบครู่เดียวญาติพี่น้องปู่จางก็รีบมาที่บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อช่างจุกมาถึงนางประจวบซึ่งมีวิญญาณปู่จางมาเข้าก็พูดกับช่างจุกเอ็งต้องบวชให้ข้าให้ได้นะนอกจากเอ็งบวชแล้วขอให้หาใครมาบวชเป็นเพื่อนอีก4คนนะช่างจุกก็ให้คำมั่นสัญญากับปู่จางว่าจะบวชให้แน่นอกจากนายสมบงแล้วยังมีหลานๆแล้วก็ญาติสนิทขอบวชให้ปู่จางเกิน4คนซะด้วยซ้ำเสร็จเรื่องทวงสัญญาเรื่องบวชแล้วปู่จางซึ่งเข้าสิงนางประจวบก็สั่งให้ไปตามญาติห่างๆคนนึงญาติคนนี้เป็นประธานโรงสูบน้ำที่จ้างปู่จางไปเฝ้าเครื่องสูบน้ำเมื่อญาติคนนี้มาถึงปู่จางก็ทวงถามเงินค่าจ้างของท่านที่ติดเอาไว้ 2,000 ญาติคนที่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจ่ายเงินให้อีกคนนึงซึ่งเป็นญาติของปู่จางเนี่ยจ่ายไปแล้ววิญญาณปู่ก็เลยต่อว่าทำไมมึงถึงไม่บอกให้กูรู้คนที่รับเงินค่าจ้างของปู่จางไปแล้วเก็บเงียบต้องรีบไปเอาเงินมาคืนให้ทำให้ปู่จางแสดงความพอใจก็บอกกับช่างจุกบอกว่าที่ข้าทวงเงินเนี่ยจะเอาไว้ให้เอ็งบวชนะรู้ไหมนอกจากวิญญาณมาทวงเงินค่าจ้างของแกปู่จางยังให้เรียกลูกหนี้อีกหลายคนที่แกเคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้ยืมเงินไปเมื่อแกตายลูกหนี้แต่ละคนก็ทำเฉยทำเงียบกลายเป็นหนี้ศูนย์กันหมดลูกหนี้ซึ่งเป็นญาติ เหมือนกันเนี่ยถูกตามตัวมาครบทุกคนเพราะรู้ว่าวิญญาณปู่จางมาเข้าสิงนางประจวบลูกหนี้ทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวยอมรับสารภาพว่าเป็นความจริงตามนั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครรู้เรื่องเลยปู่จางด่าว่าไปหลายคำเล่นเอาลูกหนี้ทุกคนให้สัญญาว่าจะหาเงินมาชดใช้โดยเร็วที่สุดซึ่งปู่จางก็บอกให้เอาเงินที่จะใช้หนี้แกนำมาช่วยงานบวชทั้งหมดจากนั้นก็ได้สั่งสอนบรรดาญาติแล้วก็หลานๆทุกคนพวกเองนะจงหมั่นทำความดีเอาไว้นะเวลาตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในที่ที่ลำบากมันทรมานไอ้ที่ปู่ไปอยู่เนี่ยปู่อยู่สบายเพราะว่าปู่ทำบุญทำทานเอาไว้เยอะพวกเองจงจำเอาไว้นะคนที่มีเมตตาปราณีไม่เบียดเบียนชีวิตคนชีวิตสัตว์เป็นคนประพฤติตัวอยู่ในศีลในธรรมย่อมจะทำให้เขาไปอยู่ในที่ดีๆสุขสบายไม่ต้องตกอยู่ในนรกถ้าพวกเองไม่อยากลำบากเมื่อไปอยู่โลกหน้าก็อย่าทำบาปมันแต่ทำความดีทำบุญทำทานเอาไว้เยอะๆที่ข้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยขอให้จำกันไว้ให้ดีนะเพราะข้าหวังดีต่อพวกลูกพวกหลานจริงๆหลังจากให้โอวาทแก่ญาติแล้วก็หลานหลานแล้ววิญญาณปู่จางก็ถอยออกจากร่างนางประจวบไปส่วนนางประจวบซึ่งปุ๊บหน้าลงไปครู่นึงก็ได้สติงงงวยที่ตัวเองมาอยู่บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ได้ยังไงก็ไม่รู้จำได้แต่ตอนที่อยู่วัดจากนั้นความรู้สึกมึนงงจำอะไรไม่ได้เลยญาติพี่น้องก็เล่าเหตุการณ์ที่วิญญาณปู่จางมาเข้าร่างให้ฟังอย่างละเอียดเพราะตลอดเวลาที่วิญญาณปู่จางเข้าสิงนางประจวบไม่รู้ตัวอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้สรุปได้ว่าผู้ที่ตายไปแล้วไม่ใช่ดับสูญหมดสิ้นไม่มีเหลือแต่ยังมีจิตวิญญาณอยู่และจิตวิญญาณนั้นจะไปเสวยสุขหรือทุกข์ก็ย่อมแล้วแต่กรรมหรือว่าการกระทำของตัวขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งให้ผลรวมทั้งจิตวิญญาณยังมีความจำได้หมายรู้และสามารถระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเช่นวิญญาณของปู่จางที่มาเข้าร่างนางประจวบที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยครับขอให้เรื่องนี้เป็นคติที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงเรื่องของกรรมผลของกรรมนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายสืบไปสวัสดีครับ